Znamy reklamy. To trójka, poniedziałek, 27 lutego, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Tłumy na Wielkim Moście Moskworeckim, gdzie 2 lata temu od kuli zginął krytyk Kremla Borys Niemcow. Śląskie miasta chcą walczyć ze smogiem na własną rękę, ale duże nadzieje wiążą z pomysłami z Warszawy. Mieszkańcy w Wenezueli chcą emigrować. O opuszczeniu kraju myśli 90% badanych. Weekend marsz upamiętniający jego śmierć. Dziś minuta ciszy dla opozycjonisty i krytyka Kremla Borysa Niemcowa, który 2 lata temu zginął od kul pod murami Kremla. Przyjaciele zamordowanego polityka, jego współpracownicy przyszli w nocy na Wielki Most Moskworecki w pobliżu murów Kremla. Więcej na ten temat nasz korespondent. W rocznicę zabójstwa Borysa Niemcowa mieszkańcy Moskwy składali na Wielkim Moście Moskwareckim kwiaty, portrety zamordowanego polityka i znicze. Większość z nich wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią opozycjonisty. Jak mogło do czegoś takiego dojść, to w pobliżu Kremla. Proszę zobaczyć, ile ludzi przyszło, oni nie boją się wychodzić na ulicę w obronie swoich przekonań i ideałów. Hołd zastrzelonemu opozycjoniści oddali także dyplomaci pracujący w Moskwie. Rosyjskie media przypominają, że przed sądem trwa proces domniemanych zabójców Borysa Niemcowa. Jednak, choć od tragedii minęły już 2 lata, to do dziś nie wskazano zleceniodawców tej zbrodni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef niemieckiej dyplomacji twierdzi, że to Włochy, Francja i Grecja potrzebują więcej pieniędzy z unijnego budżetu. Zygmar Gabriel mówił o tym w Rzymie w rozmowie ze swoim włoskim odpowiednikiem. Nie może być mowy o europejskiej polityce ze szkodą dla innego kraju. Włochy, Francja i Grecja potrzebują więcej pomocy w dziedzinie walki z bezrobociem i w związku z migracją. Tak mówił szef niemieckiej dyplomacji. Nie jest możliwe to, dodał, aby były tylko włoskie i greckie hotspoty do identyfikacji migrantów i aby jakiś kraj wycofał się i obarczał inne ciężarem fali migracyjnej. Szef dyplomacji Włoch Angelino Alfano potwierdził zaangażowanie w walce z międzynarodowym terroryzmem. Miasta województwa śląskiego walczą ze smogiem, ale czekają też na konkretne rozwiązania rządu. W walce o czyste powietrze mają pomóc przygotowane przez Ministerstwo Energii normy jakości paliw stałych. Dla planowanej na Śląsku uchwały antysmogowej duszpasterskie poparcie zadeklarował nawet metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Władze śląskich miast zastanawiają się, co zrobić, by powietrze było lepsze. Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic mówi, że energia powinna być przede wszystkim tańsza. Się cieszymy bardzo z ustawy smogowej, ale do niej potrzebne są właśnie te rozwiązania systemowe. Tania elektryczna energia, tania energia cieplna, tania energia wykorzystania gazu. Rybnik, który także przoduje w rankingach smogowych, stawia na transport publiczny i mówi o tym prezydent miasta Piotr Kuczera. Patrzę na miasto zachodnie, które rozbudowały sieci drogowe. Ta rozbudowa miała sens do pewnego momentu. Później po prostu trzeba było szukać alternatywy dla transportu samochodowego. I myślę, że Rybnik dzisiaj w takim momencie też jest. Jest to działanie perspektywiczne i mam nadzieję, że również w perspektywie przyniesie po prostu efekty. Widzę, im młodsi, tym chętniej korzystają z tej komunikacji miejskiej. W tym sezonie w Rybniku z powodu smogu na kilka dni odwołano zajęcia w szkołach i przedszkolach. Mieszkańcy Wenezueli chcą emigrować. O opuszczeniu kraju myśli 90% ankietowanych przez Datos, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Jak wynika z sondażu, do emigracji zmusza Wenezuelczyków kryzys gospodarczy i polityczny, a także rosnąca przemoc. Ruben Lozano, 24-letni student inżynierii, chce wyjechać do Ekwadoru, bo jak mówi, w Wenezueli nie widzi przyszłości. Wszyscy mamy marzenia, marzą mieszkańcy Wenezueli i innych krajów. Problem polega na tym, że teraz w Wenezueli jest bardzo trudno marzyć. Dla wielu z tych, którzy myślą o emigracji, barierą są finanse. Koszt wyjazdu wynosi średnio 1,5 miliona boliwarów, równowartość 2-letnich zarobków. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Lahti, godzina 12.45. Już jutro na Mistrzostwach Świata wystartuje Justyna Kowalczyk. Polka pobiegnie na dystansie 10 km techniką klasyczną. Co ważne, czuje się dobrze. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ja o tym wiem i nikt mnie nie musi przekonywać. I swój mały cel osiągnęłam. Jaki będzie wynik sportowy? Wiadomo, że w nartach nie wszystko zależy od tego, jak ja jestem przygotowana. Przyda się też pewnie trochę szczęścia. Kciuki za Kowalczyk będą trzymać kibice, a także nasi skoczkowie narciarscy, którzy dzisiaj trenowali na dużej skoczni, obiekcie, na którym będą rywalizować w czwartek. Błysk formy Kamila Stocha dwa razy skakał najdalej ze wszystkich trenujących, choć trzeba podkreślić, że zabrakło na skoczni medalistów sobotniego konkursu. Nie zabrakło za to goli w ostatnim meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ruch Chorzów po tym, jak pokonał w Warszawie Legię, dzisiaj wygrał u siebie 2-0 ze Śląskiem Wrocław. Chorzowianie wygrzebali się z dołu tabeli na 14 miejsce. Liderem jest Lechia Gdańsk. Kryzys zdają się mieć za sobą także piłkarze Leicester City. Zwolnienie trenera Claudio Ranieriego o dziwo zadziałało mobilizująco. Lisy pokonały 3-1 Liverpool, a 2 gole strzelił Jamie Vardy. Niestety poza 18 meczową znaleźli się Polacy Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski. Powodów do zadowolenia nie ma dzisiaj także Hubert Hurkacz. 20-latek odpadł już w pierwszej rundzie tenisowego Challengera Wrocław Open. Przegrał 2-6, 7-5 i 5-7 z Francuzem Jonathanem Eisericiem. Większe nadzieje kibice wiążą z występem Jerzego Janowicza, którego obecność ma wypełnić trybuny Hali Orbita. Taką przynajmniej ma nadzieję dyrektor turnieju Paweł Jaroch. Hala Orbita ma 3000 miejsc. Mam nadzieję, że się zapełni. Zapraszam serdecznie. W środę o 18:00 Jerzy Janowicz zagra tuż po zwycięstwie w całym turnieju challengerowym w Bergamo w wysokiej formie. A wygrana Janowicza w Bergamo wywindowała go na 188 miejsce, czyli awansował aż o 55 pozycji. Liderem światowego rankingu pozostaje Brytyjczyk Andy Murray. Wśród pań na prowadzeniu Amerykanka Serena Williams. Na 6 miejscu Agnieszka Radwańska. I na koniec jeszcze hokej na lodzie. Polonia Bytom pokonała na wyjeździe 5-2 Orlika Opole i w rywalizacji ćwierćfinałowej prowadzi już 3-1, co oznacza, że jest to wygraną od awansu do najlepszej czwórki. W dwóch innych parach 3-1 prowadzi Krakowie z Unią Oświęcim, a Podhale Nowy Targ z GKS-em Jastrzębie. W półfinale jest już GKS Tychy. Od 1 do 4 stopni na zachodzie, od 5 do 6 wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich dość silny. Jutro ciepło do 10 i 14 stopni, a w Małopolsce lokalnie do 17. Trójka. Program trzeci. GH Plus. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Zbliża się 11 minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH Plus realizuje Michał Jakubik, a przy telefonie i internecie czuwa jak zwykle Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiaj program w całości filmowy, poniekąd w związku z Oscarami, które zostały wręczone dziś w nocy, nad ranem właściwie. A trochę też dlatego, że przez wszystkie lata edytowania, czy też zapraszania Państwa do audycji GH+, nigdy nie prowadziłem programu, w którym byłyby wyłącznie piosenki filmowe, a ci z Państwa, którzy interesują się trochę kinem, filmem, wiedzą, że takich utworów, które na przypomnienie zasługują, jest całe mnóstwo. I nie mam na myśli tych świetnych, skądinąd oscarowych tematów filmowych, w dużej mierze instrumentalnych, ale raczej piosenki, które często towarzyszą dosyć istotnym, wręcz pamiętnym scenom wielu filmów, w tym niejednokrotnie bardzo znanych obrazów. I pozwoliłem sobie zacząć od utworu polskiego z filmu Prawo i pięść z roku 1964. Nim wstanie dzień, to była kompozycja Krzysztofa Komedy do słów Agnieszki Osieckiej, a śpiewał Edmund Fetting. Pozostaniemy w latach 60. jeszcze przez kilka minut. Najpierw temat, który kończy film Absolvent, czyli The Graduate Mike'a Nicholsa, a później temat, który zaczyna i najważniejszy filmowy fragment obrazu Easy Rider. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops

to słowo byłoby bardzo adekwatne i na miejscu, ale może zamiast kultowy, na przykład legendarny. Za chwilę więc legendarny fragment z legendarną, z legendarnej sceny filmu Blade Runner, czyli utwór kończący film, a chwilę później niemieckojęzyczna wersja jednego z największych przebojów Davida Bowie z filmu Dzieci z dworca Zoo. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness 10 hours away. All those moments. Time like tears. Oh! Christiane F., Wir kennen vom Bahnhof Zoo. Uli Edela, film z roku 1981, to był utwór Helden, czyli niemieckojęzyczna wersja Heroes Davida Bowiego, a wcześniej Vangelis, utwór Tears in Rain z obrazu Ridleya Scotta Blade Runner, rok 82. Teraz pora na Quentina Tarantino, który jako jedyny reżyser pojawia się dzisiaj dwukrotnie, no ale chyba to Państwa nie dziwi, dlatego że Tarantino zna się na muzyce jak chyba żaden inny reżyser, a no bez wątpienia jest w czołówce reżyserów znających się na muzyce i potrafiających dobrać rzeczywiście fantastyczne utwory do własnych filmów. Reservoir Dogs, utwór Stuck in the Middle with You grupy Steelers Wheel z roku 1973. Utwór, który dzięki Quentinowi dostał nowe życie w latach 90., a później fragment z płyty i z filmu Pulp Fiction. Come around, what I'm gonna find. Don't let Kompozycja Neila Diamonda w interpretacji grupy Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. Piosenka z filmu Pulp Fiction, a wcześniej Stuck in the Middle with You i Steeler's Wheel z Reservoir Dogs. Oczywiście oba filmy zrealizowane przez Quentina Tarantino. To była pierwsza połowa lat 90. Po kilku filmach amerykańskich przeniesiemy się do Anglii. Dwa obrazy angielskie z pierwszej połowy właściwie nie do końca, z drugiej połowy lat 90. Trainspotting i Human Traffic. Jeśli nie te filmy są kultowe, no to jakie? Choose Life. million in prizes. I wear my torture film, drive a GTO, I wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk no more. Beating my brains, no more beating my brains. I wear liquor and drugs, I wear liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. And I've been lost for a while. Fatboy Slim, Build It Up, Tear It Down z filmu Justina Kerrigana Human Traffic, a wcześniej Iggy Pop i Last for Life z obrazu Danny'ego Boyle'a Trainspotting. To były lata 90. Jeszcze przez moment będą, tym razem bracia Coen. Wybrałem film, który nie dostał nigdy Oscara, w przeciwieństwie do kilku innych filmów braci Coen. Nawet nie był nominowany. Ale gdybym miał wymienić jakiś film, który zasługuje na etykietę kultowy, to byłby właśnie to ten obraz. A później David Fincher i Fight Club. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in. See what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Someone painted April Fool's in big black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the end up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Where is my mind? Grupa Pixies, utwór towarzyszący ostatniej scenie filmu Fight Club Davida Finchera, a wcześniej Kenny Rogers and the First Edition w piosence Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In. Oczywiście z filmu braci Coen The Big Lebowski. A teraz rok 2002 i jeden z wielu filmów Wesa Andersona ze wspaniałą muzyką. To będzie ilustracja jednej z ważniejszych scen z filmu Genialny Klan, czyli The Royal Tenenbaums. Expect healing the head. Needle in the Hay, utwór Eliota Smitha z filmu The Royal Tenenbaums Wesa Andersona. To na dziś już prawie wszystko. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Za tydzień w roli głównej Marky Smith, który będzie obchodził 60. urodziny. A dziś na zakończenie utwór, który pojawia się w ostatnich chwilach filmu Lost in Translation, czyli Między Słowami. Just Like Honey. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.